राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 5/94 को प्रातः 9:30 बजे बिरला माता श्री हॉल बम्बई में हुआ। राम राम राम राम। पराकृत नगर बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फला धरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। पारमार्थिक उन्नति सुगम है। संसार के जितने कार्य हैं वे जैसे कठिन है ऐसे परमात्मत्व का ज्ञान भगवान की भक्ति कर्मयोग ये सुगम है। ये कठिन मालूम देते हैं परंतु ये वास्तव में सुगम है। कारण क्या है कि सांसारिक बातें तो सांसारिक वस्तुएं तो उत्पन्न होती है, परमात्म तत्व उत्पन्न नहीं होता है। जो चीज पैदा होती है उसके लिए बनाई जाती है, उसके लिए परिश्रम पड़ता है, परंतु जो स्वतः सिद्ध तत्व है उसको बनाना नहीं पड़ता है। तो ये बात एक विशेषता से समझने की है। परमात्मा तो है जीव का जो है। अगर कोई कहे कि भाई रोटी चाहिए तो रोटी बनानी पड़ेगी, अगर जल चाहिए जल लाना पड़ेगा, तो कहीं चाहिए रेलगाड़ी जल चलना है तो जाना पड़ेगा। मनु क्रिया करने से संसार की सिद्धि होती है, पर परमात्मा की सिद्धि तो जानने से और केवल मानने से हो जाती है। उसमें मानना जानना ही है, उसमें करना नहीं है। उसके लिए किया जाए तो करने से भी होता है, परंतु वास्तव में परमात्मा तत्व मौजूद है जो कि सबका इष्ट है। वो इष्ट सबके भीतर विराजमान है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, संपूर्ण के हृदय में विराजमान है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निवेष्टा मत्तः स्मृति ज्ञानमपोहनं च अहम् आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशयस्थितः यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति सर्वभूतस्थितं यो माम भजत्येकत्वमाश्रितः। तो सब में वो विराजमान है, वो है। उसको बनाना ही नहीं है, लाना नहीं है, उसमें परिवर्तन करना नहीं है, कुछ संस्कृत करना नहीं है, वो है। केवल उधर लक्ष्य हो जाए उसी प्राप्ति होती है। और संसार के आसक्ति का कामना का पदार्थों का त्याग करते हैं, वो त्याग भी स्वतः है, वो भी करना नहीं पड़ता है। जैसे कोई बीड़ी सिगरेट तम्बाकू पीना शुरू कर देता है तो उसको छोड़ना पड़ता है। तो छोड़ना क्या है, पकड़ा है इस बार छोड़ना है। स्वतः सिद्ध छूटा वही है। जो बीड़ी सिगरेट नहीं पीते उनके कोई परिश्रम ही नहीं पड़ता उसमें, क्योंकि वो छोड़ी हुई है स्वतः ही। जान जान करके सेवन कर लिया वो कठिन हो गया छूटना। जैसे अपने सज्जन भाई बहन अब कहे कि भाई प्याज छोड़ना कठिन है, लहसुन छोड़ना कठिन है, गाजर छोड़नी कठिन है, तो कठिन से भी क्या है, ये तो खाओ तो खा लो नहीं मत छोड़ दो। सीधी बात है, महान मलिन चीज है उसको छोड़ना बड़ा कठिन होता है। मांस है, मदिरा है, अंडा है, मछली है, ये छोड़ना बड़ा कठिन होता है। और जो वैष्णव सज्जन है उसको छूना कठिन होता है। मुर्दों को छुए तो स्नान करो कपड़ा सहित, तो उसे कैसे छुए हम? तो उसे छूटना कोई कठिन नहीं है, परंतु जिनका स्वभाव पड़ गया है उनके लिए वो कठिन मालूम देता है। बिल्कुल अस्वाभाविकता में स्वाभाविकता हो गई और स्वाभाविकता में अस्वाभाविकता हो गई। जो स्वतः सिद्ध है वो तो नहीं की तरह हो गया, और स्वतः सिद्ध नहीं है वो है की तरह हो गया। आप विचार करो, आपके पास अपना कुटुंब है, अपना घर है, अपना परिवार है, तो ये कितने दिनों से है? आपकी जितनी आयु है उनसे भी थोड़े दिनों से है। मान जब जन्मे थे उस समय पता ही नहीं माँ कौन है, बाप कौन है, भाई कौन है, धन कितना है, कितना कैसा है, घर कैसा है, पता ही नहीं। फिर करते करते ममता पैदा कर ली। अब ममता पैदा करने के बाद छूटना कठिन हो रहा है, तो कठिन क्या है? अपना नहीं है उसको छोड़ना है, और लेना किसी का जो अपना है उसे वो लेना है, जो वास्तव में अपना है उसको लेना है। जैसे ममई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, मेरा ही अंश जीव है, तो अंश जिसका है उसके लिए कार्य कठिन है। जिस माँ का बालक है वो बालक माँ को माँ माने, माँ की गोदी में चला जाए, उसे क्या परिश्रम है? वो तो अपनी माँ है। ऐसे भगवान हमारी माँ है, त्वमेव माता च पिता, त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा, त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम, स्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। वो तो अपना है, तो अपनी चीज है, अपने में है, अभी मौजूद है, उसके प्राप्त करने में कठिनता नहीं है। कठिनता किसमें हो रही है? जो अपना नहीं है उसको अपना माना है, वो अपना माना हुआ इतना दृढ़ कर लिया जो वो छूटना कठिन हो रहा है। अगर वो नहीं माने तो कठिन छूट जाएगा। ये बहना बैठी है जिससे पूछा जाए अपना घर कितना प्यारा लगता था, अपने पिता है, अपनी माँ है, अपने भाई है, अपने चाचा ताऊ संबंधी अपने कितने अच्छे लगते थे, अपने लगते थे, सबके लाड़ प्यार में गोदी में पली और सब कोई अपना समझती थी, बात भी ठीक है। और कभी खेलने के लिए चली जाए, कोई छोरा लड़े तो कहती मेरे घर आना तेरी खबर लूंगी, अपना घर मानती थी, सदा से अपना जन्मी वही रहती वही थी। परंतु जब ब्याह हो जाता है वो कन्यादान पिता कर देते हैं, तो कन्यादान के बाद वो कहती है घर मेरा नहीं है, ये तो घर तो वो है मेरा जिसमें ब्याह होता है वो है। तो ये न होते हुए भी अपना मानने से अपना घर दिखने लग जाता है, ऐसा दिखने लग जाता है कि मन घर में पैदा हुई हो जैसा दिखने लग जाता है। वहां चली गई, वहां के बाद बालक हो गए, बालकों के बालक हो गए, उनके भी बालक हो गए, दादी परदादी बन गई। अब एक परपोते की बहू ऐसी एक आती है, वो गड़बड़ी करती है तो कहती है घर खोजो पराई जाई, पराई जाई छोकरी ने मेरा घर बिगाड़ दिया। वो परदादी से पूछे कि ये तो पराई जाई छोकरी आई है, आप तो यही जन्मी हो, ये याद नहीं मैं यहाँ जन्मी हूँ, ये मेरा घर है, मेरे के बेटा है, पोता है, परपोता है, मेरे है, ये मेरा घर है, ये पराई जाई छोकरी ने मेरा घर बिगाड़ दिया, तो उसको याद नहीं मैं पराई जाई हूँ। तो न होते हुए भी इतने अपनापन हो गया अपना मानने से, तो भगवान तो अपने सदस्य है, उसके हम साक्षात अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि, ऐसा स्वतः है वो सुख राशि है, वो सुख आनंद स्वतः है। अब संयोग से ने सुख मान लिया, उस सुख को बड़ा भारी मान लिया और पकड़ लिया, अब छूटना कठिन हो गया। अरे भाई छूटना कठिन आपने कर लिया, ये कठिन नहीं है, तो पकड़ा हुआ है, छोड़ भी छूट जाएगा। मामूली व्यसन होते हैं वो छोड़ने कठिन होते हैं, चाय है, कोक है, अभी में भांग है, चरस है, सेवन शुरू कर दिया, तो उसे छूटना कठिन मालूम देता है। कठिन क्या अपना है ही नहीं, अपने साथ था ही नहीं, ये तो जान करके उसको अपना मान करके और सेवन करना शुरू कर दिया। अब कठिनता मालूम देती है, वो कठिन क्या है, हमारा संबंध है ही नहीं, और जो हमारा है उसको अपना मानने में क्या कठिनता है। तो प्रभु तो अपने हैं खास, इतना कोई नहीं है अपना, ये सभी मिले हुए हैं और व्युक्त होने वाले हैं, शरीर सबके सब मिले हुए हैं और बिछुड़ने वाले हैं। अरे भगवान पहले से अपने हैं और अपने ही रहेंगे, वे बिछुड़ेंगे नहीं कभी। परमात्मा किसी से व्युक्त हो ही नहीं सकते और शरीर आदि अपने साथ रह ही नहीं सकते। थोड़ा ध्यान दो, कितनी बढ़िया बात है। तो परमात्मा प्राप्ति कठिन क्या हुई, वो तो स्वतः सिद्ध है, प्राप्ति सुगम है ये कहना भी कठिनता मानते हैं उनके लिए कहना है कि सुगम है। जो तो स्वतः अपने में प्राप्त है मौजूद है उसके लिए सुगम कठिन क्या कहा जाए, सुगम तक क्या कहा जाए उसको, कि देखो भाई इतना आदमी सामने बैठे ना, इतना बैठ देखना बड़ा सुगम है। अरे सुगम क्या है, देखना देखते इसमें कठिनता क्या है, कठिनता है नहीं, कठिन हो वहां सुगम कहा जाए, कठिनता का नाम ही निशान नहीं है, स्वतः सिद्ध है वो अपने, तो उसमें कठिनता क्या है। परंतु जो नहीं है अपना उसको अपना मान लिया है, ये गलती हुई है, इस गलती को सुधारने में कठिनता मालूम देती है। पारमार्थिक प्राप्ति मौजूद है, मौजूद परमात्मा सबको स्वतः प्राप्त है, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से संपूर्ण प्राणियों की, स्थावर हो जंगम हो अच्छा हो मंदा हो कोई ज्ञान हो ईसाई हो बौद्ध हो जैन हो किसी धर्म का किसी सिद्धांत को किसी वर्ग को मानने वाला हो, पर ईश्वर तो सब में विराजमान है, एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है। तो जो मौजूद सदा है उसको प्राप्त करना कठिन है, कैसे कहा जाए। जो मौजूद नहीं है उसको प्राप्त करना कठिन, क्योंकि बनाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, कुछ फोर बदल करनी पड़ेगी, उसमें तब्दीली करनी होगी। तो सत्य है जो का जो पूरा का पूरा ईश्वर सब में है और सबके हैं वो ईश्वर। जैसे एक बालक के, एक माँ के पांच सात आठ दस बालक हो, तो बालक माँ को अपनी माँ कहे इसमें क्या कठिनता है, हमारी माँ है ये, ऐसी नहीं माँ पूरी है। ऐसे नहीं आठ बालक है तो आठवां हिस्सा माँ का अपना है, ऐसा होगा, सबकी पूरी पूरी माँ अपनी है, ऐसे पूरे के पूरे ईश्वर हमारे हैं, सब कह सकते हैं, लाखों करोड़ों अरबों अनगिनती के प्राणी कह सकते भगवान हमारे हैं, अरे पूरे के पूरे हमारे हैं, इससे बार नहीं है कि भगवान इससे बार मिलेगा। लोग आज कहते तो अन्न कहां से खाया गया, अरे अन्न पैदा होते तुम भी पैदा होते हो, कहां से खाया गया, भला इतना जाता है क्या है, इनके माथे में खराबी आई है भगवान जाने, आज तो जाता है भाई अन्न कहां का ज्यादा आदमी रुका खाएंगे, कहां रहेंगे, जमीन कितनी पड़ी है, कितनी पड़ी है, जहां पर खेती भी नहीं है, मनुष्य भी नहीं है, कोई रहते भी नहीं है, कितनी जमीन पड़ी है, उसमें कहते कहां रहेंगे, ज्यादा बढ़ जाएगा तो सुने सुने हाँ हाँ कहाँ रहेंगे, हम हाँ करने लगे, आश्चर्य आता है हमें, बुद्धि में क्या पत्थर पड़ गया, क्या दशा हो गई। अरे भगवान हमारे हैं, हरेक आदमी कह सकता है भगवान मेरे है, माँ के आठ दस बालक हो कोई बालक ऐसा कह सकता है मेरी माँ नहीं है, क्या माँ को माँ करने में कठिनता पड़ती है, क्या माँ के चरणों में गिरने में कोई परिश्रम होता है। तो माँ तो एक देशी है और परम सर्वदेशी है, यार हमारे हैं खास, कितनी पक्की बात है। उस भगवान को प्राप्त करना कठिन मानते हैं, बड़ी साधना करनी पड़ेगी, भैयों की साधन बहुत बताए शास्त्रों में, तो वे साधन बताए वास्तव में बिना ज्ञान के जो करने की आदत है, उस करने की आदत को लेकर उसको कठिन बताया, उसी आदत होते है। अरे करने की आदत माने, करने की आदत सब वो है जो उत्पन्न होने वाली वस्तुओं के लिए कुछ करना पड़ता है, जाना पड़ता है, लाना पड़ता है, जो सदा सर्वदा सब जगह मौजूद है, सब देशों में है, सब काल में है, सब व्यक्तियों में है, सब वस्तुओं में है, सब परिस्थितियों में है, सब घटनाओं में है। कोई घटना ऐसी कह सकते हो जिसमें परमात्मा नहीं है, सब वस्तु में मलिन में शुद्ध में ऊंचे में नीचे में न पुरुष पृष्ठ दस्ते नमोस्तु ते सर्वते एव सर्व सामने नमस्कार पीछे नमस्कार इधर नमस्कार उधर नमस्कार ऊपर नमस्कार नीचे नमस्कार चौदिश आरती चौदिश पूजा चौदिश मेरे राम मेरे और दूजा और कोई है ही नहीं। उस परमात्मा को प्राप्त करना कठिन मानते हैं, कठिन तो इसमें है ही नहीं। एक एक बहम पड़ गया, वो कहने लगे हाँ सा हाँ सा हाँ सा हाँ हाँ क्या कर रहे हो तुम, वो प्रभु की सुख में उतनी सुख वो चीज है ही नहीं। पंढरपुर में एक बार चातुर्मास हुआ तो वहां बैठे थे, मैंने बात कह दी कि परमात्मा की प्राप्ति सुख में है। तो लोग उनके सुख में तो सबको प्राप्त होना जाना चाहिए, सुख में तो सबको भी प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है, भगवान मिल क्यों नहीं रहा है। मैंने कहा ऐसी बात है, सुगम है वो कठिन मालूम होता है, कठिन है नहीं प्राप्ति सुगम है। तब मैंने एक बात कही, मैं मराठी जानता नहीं हूं और यहाँ जो संत हुए हैं महाराज ज्ञानेश्वर जी हुए, एकनाथ जी महाराज हुए, तुकाराम बाबा हुए, कई संत हुए हैं यहाँ, तो वो संत जो परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं उनकी मैं मराठी जानता नहीं, उनकी वाणी मैंने पढ़ी नहीं है। सभा में कहा था, अभी मौजूद हो गए आदमी, मैंने सभा में कहा था कि परमात्मा की प्राप्ति सुगम है और ये जितने संत हुए हैं मेरा विश्वास है कि भगवत प्राप्त तत्व जीवन मुक्त हुए हैं, उनकी वाणी में जानता नहीं पढ़ता नहीं, मेरा विश्वास है उनकी वाणी में परमात्मा सुगम है ये बात मिलेगी, देख लो मिलेगी, मिले बिना रह नहीं सकती। जोर से कहा, इतने एक दिशा की बोली, कहा लिखा है सुगम परमात्मा प्राप्ति, तो तुकाराम महाराज किसी संत की वाणी कही थी मराठी में। मैं वो प्राप्त हुए पुरुष है उनसे पूछो वो कठिन बता ही नहीं, कठिन भी कह देंगे आप लोगों की दृष्टि से, पर मैं कहते तो सुगम सीधी बात है। जितने भगवत प्राप्त पुरुष हुए हैं चाहे गुजराती हो चाहे मारवाड़ी हो चाहे काठियावाड़ी हो चाहे कर्नाटक के हो किसी देश के हो किसी वेश में रहने वाले हो परमात्मा प्राप्ति कर चुके हैं, वे कहते इसमें कठिनता है ही नहीं, स्वतः सिद्ध है वो कठिनता कैसे है। कठिन तो कुछ परिश्रम करे कुछ लाया तब जाओगा। मैं बड़े जोर से कह सकता हूँ जो तत्व की हुए है उनकी वाणी में सुगमता बात मिलेगी मिलेगी मिलेगी। सुखे ब्रह्म संस्पर्श में अत्यंत सुगम सुनते कितने कह सुखे न सुखपूर्वक सुखे न ब्रह्म संस्पर्श में अत्यंत सुगम सुखे न सुखम बंदात प्रमुचित साफ लिखा गीता सुखपूर्वक बंद से मुक्त हो जाता है। सुखपूर्व स्वतः क्यों हो जाता है कि मुक्त तो स्वतः है, बंधन तो आपका पढ़ाया हुआ है। थोड़ा ध्यान दें मेरी बात की तरफ, आप जिस घर को अपना मानते हैं जिन कुटुंबियों को आप अपना मानते हैं जिन रुपयों को आप अपना मानते हैं वो सदा आपने थे पहले, घर वो अपने पहले था, कुटुंबी पहले थे, रुपये पहले थे क्या? अच्छा पीछे अपने रहेंगे क्या साथ ले जाओगे? अगर अपना शरीर है तो आप शरीर को छोड़ नहीं सकते, अपना है, चाहे तो शरीर को साथ ले जाओगे और चाहे शरीर रहेगा तो आप रहोगे, पर ये बात तो है नहीं, शरीर छूटता है, जो छूटता है वो पहले से अलग है आपसे। अगर आपसे अलग ना होता तो आप अलग कैसे होते? जैसे मकान ही मैं हूं कह दे तो कहते तो झूठी बात है, मकान में आते हैं मकान रह जाते हैं तो मकान अलग है, ऐसे शरीर को छोड़कर जाते हैं शरीर रहता है तो शरीर से आप अलग है, संसार मात्र से आप अलग है और भगवान से अलग कोई हो नहीं सकता। किसी की ताकत नहीं है कि भगवान से अलग हो जाए, कोई कैसे अलग हो जाए? यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, सब जगह मैं हूं, सर्वभूत स्थित यो भजत्य गतम आसद विद्या बने संपन्ने ब्राह्मणे गवि अश्विनी सुचि सुपाग्य से पंडिता समदर्शी ने संपरमात्मा है, समम सर्वेशु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यस्व अविनश्यन्तं यः पश्यति सः पश्यति, समं पश्यन् हि सर्वत्र समम अवस्थितम् ईश्वरं न हीनस्ति आत्मना आत्मानं ततो याति परांगतिम्। सब जगह सम है, उस सम को देखे सब में है सब में है सब में है। जैसे दृष्टांत आया है कि सोना सोने के गहने घड़े में जितने गहने हैं उन गहनों में सब में सोना है, लोहे से बने हुए जितने शस्त्र अस्त्र है उनमें सब में लोहा है, मिट्टी से बने हुए जितने बर्तन है उन बर्तनों में सब में मिट्टी है। क्या झूठी बात है? सोने का गहना होता है, उनका तोल अलग अलग होता है, आकृति अलग अलग होती है, उपयोग अलग अलग होता है। कोई गले में पहना, कोई नाक में, कोई कान में, कोई हाथ में पहना, तो उपयोग अलग अलग है, आकृति अलग अलग है, तोल अलग अलग है, मूल्य अलग अलग है, और नख जड़े हुआ तो उसका रूप नहीं अलग अलग है, परंतु तो सोना अलग अलग है। आप थोड़ा विचार करो, आप में कोई जानने वाले होंगे, खेती को जानने वाले हो तो एक बात बताओ, आप ध्यान दें उसको। खेती करते हैं तो खेती जैसे गेहूं की खेती करी तो गेहूं खेत में भरे हुए हैं, सब घास है, एक दाना नहीं है गेहूं का एक दाना नहीं है, सबके सब घास की तरह खड़ा है, हरे हरे हरे घास दिखता है, एक दाना भी गेहूं का नहीं मिलता। और वे कहते हैं गेहूं खड़े हैं साहब, गेहूं खड़े हैं। किसी गाय खा जाती, देखो तुम्हारी गाय हमारे गेहूं खा गई, अरे एक दाना नहीं खाया गेहूं का। पर उसको गेहूं कहते हैं, ये गेहूं है, खेत गेहूं से भरा है, खेत भरा है गेहूं से, जोर से खेत भरा है, बाजरा से खेत भरा है, जौ की खेती हुई जौ से भरा है खेत, ज्वार होते ज्वार से खेत भरा है। कहते हैं भरा हुआ दाना एक नहीं है उसमें, घास है हुआ वैसे, परंतु जानकार थे खेत भरा हुआ गेहूं से। आपने देखा होगा ना, कैसे नहीं देखा बात अलग है, पर खेत भरा हुआ गेहूं से भरा हुआ है। अरे गेहूं खा जाए तो तुम्हारी गाय हमारे गेहूं खा गई, अरे गेहूं है ही नहीं एक दाना में, अरे गेहूं है ये, और फिर गेहूं आ जाते हैं उसके हम अंत में गेहूं निकलते हैं, तो वे घास दिखता है गेहूं। ऐसे परमात्मा से सृष्टि पैदा हुई और लीन यदि परमात्मा में, तो ये साक्षात परमात्मा है, ये गेहूं है, गेहूं दिखता है, घास दिखते है, मनुष्य दिखते है, सृष्टि जिससे पैदा हुई वही तो है। अंत में शिष्य शेष संज्ञा, अंत में शेष बाकी वही रहता है परमात्मा ही। गेहूं के अंत में गेहूं ही रहेगा, उसके ऊपर उम आएगी, उमे उसमें गेहूं होंगे, अंत में गेहूं होंगे, क्यों गेहूं का बीज था पहले, गेहूं से पैदा हुए और गेहूं से ये गेहूं, इनसे गेहूं ही पैदा हो गए, तो पहले गेहूं पीछे गेहूं, तो बीच में क्या आगी दूसरी चीजें भला आगे कोई। ऐसे सृष्टि से पहले परमात्मा, अंत सब सब का नंद हो जाए तो परमात्मा, बीच में कहां से आ गए वही परमात्मा। इस रूप से देखते हैं वासुदेव सर्वविधि सर्वात्मा दुर्लभ, जिसकी दृष्टि में सब वासुदेव है ऐसा महात्मा दुर्लभ है, क्योंकि ऐसा जानने वाले नहीं, संसार है संसार है संसार है ऐसा करते हैं। संसार का है, परमात्मा ही है, परमात्मा ही पहले थे, परमात्मा ही अंत में रहेंगे, तो बीच में परमात्मा ही तो है। इतना सामने थी पार्टी बड़ी कठिन है, बड़ी कठिन है, अरे संसार की प्राप्ति कठिन है, कठिन नहीं है। आप ध्यान दें, सच्ची बात कहता हूं, संसार का प्राप्त होना असंभव है, संसार किसी को आज दिन तक नहीं मिला और कभी मिलेगा नहीं और कभी मिल सकता नहीं। यार परमात्मा सबको मिला हुआ है, सब में परिपूर्ण है, संसार अभी तक किसी को नहीं मिला है। मिला है किसी को संसार? अभी मिला होता तो रहता हमारे साथ में, किसी को नहीं मिला अभी तक, नहीं मिला और मिलेगा नहीं कभी, मिलने वाली संभावना ही नहीं है, अरे परमात्मा के बिछुड़ने की संभावना नहीं है। सच्ची बात तो यह है, जिसमें संसार छूटना कठिन है। संसार बाबा, संसार छूट रहा है निरंतर, जितने भाई बहन है वो कृपा करें मेरी बात की तरफ ध्यान दें, आपके बहन अगर हम जी रहे हैं, हम जी रहे हैं, जी कहां रहे हैं? जिस दिन जन्मे उसी दिन से मरना शुरू हो गया है, कहते हैं जी रहे हैं, जी कैसे रहे? आपके 100 वर्ष की उम्र है और आप छोटे जन्मे तो 100 वर्ष की उम्र थी, अब 5 वर्ष के हो गए, अब 100 वर्ष बाकी है आपके, 100 वर्ष के होने वाले 5 वर्ष हो गए, अरे 95 वर्ष रहे, 10 वर्ष हो गया 90 वर्ष रहे, तो निरंतर मर रहे हैं और कहते हैं हम जी रहे हैं। खूब विचार करो, सीधी सरल बात है, इधर ध्यान देते ही नहीं आप। जितने वर्षों के हो गए हो उतने वर्ष तो मर गए, अब बुरा मत मानना, मैं कोई शाप नहीं कह रहा हूं ना कोई तिरस्कार कर रहा हूं, वास्तविकता बता रहा हूं, वास्तविक तात्विक बात बता रहा हूं। हरेक भाई बहन को ये सोचना है कि आपको जितने दिन आ गए उतने दिन तो मर ही गए, ये झूठी बात नहीं है, बिल्कुल सच्ची बात है। और मर रहे हैं आप और हम आकर के बैठे, उस समय जितनी उम्र थी अब उम्र नहीं है किसी की भी, छोटे से बच्चे से लेकर बूढ़े 90 वर्षों तक है, बालक के लिए बूढ़े के लिए उतनी उम्र नहीं है, इतना बड़ा समय चला गया, इतने हम मर गए। अभी 9:30 आए थे, 10 बज गए, आध घंटा मर गए, सब के सब मर गए, चाहे बूढ़ा हो चाहे बालक हो गर्ल्स कैसा ही हो, 1 घंटा तो मर ही गए। किसी की शंका हो तो पूछ लेना, संदेह है क्या इसमें, 1 घंटा मौत नजीक आ गई कि नहीं, तो मर गए कि नहीं, अरे कहते हैं जी रहे हैं। अब ऊंधी आपने बात पकड़ ली, अब समझ में कैसे आओ, आप ऊंधी हो तो पट पकड़ रहे हो, सीधी बात सुनती सच्ची बात पकड़ते नहीं, लेकिन बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है, बड़े कठिन क्या है, जो मरना है छूटना है वो तो निरंतर छूट रहा है, और जो है वो मौजूद निरंतर मौजूद है, अब निरंतर मौजूद है उसको तो आप मानते नहीं, और निरंतर छूट रहा है उसको अपना मानते हो कि है हम जी रहे हैं। सज्जनों ये जो आप हम इकट्ठे हुए हैं इस वास्तविक तत्व को समझने के लिए इकट्ठे हुए हैं, यहाँ कोई कोई लड्डू मिलता है, यहाँ कोई पैसे मिलते हैं, क्या कुछ चीज मिलती है, मिलता है ज्ञान समझ, जो कि अपनी है पहले से स्वतः है वो बात समझ जाती है। आप हम सब इकट्ठे क्यों हुए हैं कि वास्तव में बात क्या है इस बात को समझने के लिए, तो वास्तव में सबके सब मर रहे हैं और परमात्मा सदा के सदा मौजूद है। आप सत्संग करने वाले हो, बहुत बार सप्ताह सुनी होगा, बहुत बार भागवत सुनी होगा, बहुत बार रामायण सुनी होगा, महाभारत आपने सुना होगा, सब तरह की सुनी है, परंतु कभी ये बात सुनी है कि भगवान पहले दूसरे थे आजकल दूसरे हैं, ये बात सुनी है किसी ग्रंथ में, भगवान वे के वे ही है ना, उनको अलग कहे कोई कृष्ण कहे कोई राम कहे कोई उनको अल्लाह कहे खुदा कहे जी होगा कहे, नाम आपकी मर्जी है शुक्र हो, परंतु भगवान मर गए अब नए जल में, ऐसा कहीं सुना आपने भगवान मर गए, कभी सुना है कभी उम्र में, तो भगवान मरते नहीं तो भगवान का ये अंश कैसे मर जाएगा। एक संत ने कहा राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाय, अविनाशी का बाल का मरे न मारा जाए, राम मरे तो मैं मरूं, राम मर जाए तो हम भी मर जाएंगे, हम कैसे मर जाएंगे, शरीर तो मरता है निरंतर, प्रत्येक क्षण मरता है, हर दम मरता है, तो तुम मरता ही है, आपसे अलग हो ही रहा है, तो राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो क्यों मरूं मैं, मर नहीं सकते राम, मर नहीं सकते राम का अंश कैसे मर जाएगा, अगर मर जाए तो बहुत ठीक ही हो जाए, पाप को भोगने ही नहीं पड़े, पर तो आफत एक मरता नहीं, यही आफत है, जो कर्म का फल फिर भोगना पड़ता है नरकों में स्वर्ग में वैकुंठ में गोलोक में कहीं न कहीं अयोध्या में रहना पड़ेगा, मरता नहीं है इस बात से पाप का फल भोगता है, मर जाए तो पाप ही कट जाए, साफ ही मार बड़ी भाषा है, साफ के पापो हो कटियो, तो मर जाए तो पापो ही कट जाएगा, नहीं सब निहाल हो जाए आप मर जाए सब, पर मरता ही नहीं, अब करें क्या इसका, मरता है नहीं, शरीर रहता है नहीं, शरीर मरता है नहीं, अरे मान लिया शरीर मर, मैं मर गया, शरीर मर तुम कैसे मर गया, जैसे किसी आदमी का धन चला जाता है तो वो कहता है मैं तो मारा गया मैं तो मर गया, अब तू कैसे मर गया, बेटा मर जाए तो कहते मैं तो मर गया, अब बढ़िया बेटा मैं मर गया, अब इनको क्या कैसे समझाया, तो तू कैसे मर गया, हमारी विजय चली गई, हम तो मर गए, हमारा धन चला गया, हम क्या थे क्या हो गए, हम तो मर गए, तुम कैसे मर गए, बात करते हो फालतू ही, तुम स्वयं तो मर सकते ही नहीं, और शरीर जो जी सकता ही नहीं, ये एक क्षण भी टिकता नहीं, और तुम कभी मिटते नहीं, बात तो ये है, सच्ची बात है ये, इसको कोई काट नहीं सकता, बड़ा शास्त्री पंडित हो, चारों वेदों का पंडित हो, बड़ा विद्वान हो, पर इस बात को काट सकता है? शरीर तो आपका रहेगा नहीं और आप मिटोगे नहीं, ये बात सच्ची है एकदम। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत। असत भावना भी असत की सत्ता विद्यमान नहीं है, असत है उसकी सत्ता विद्यमान नहीं है। जो शरीर है इसका होनापन विद्यमान नहीं है। हरेक भाई हरेक बहन आप विचार कर दो कि छोटेपन में आप कहते थे हम बच्चा है, आप स्वयं कहते थे मैं तो बच्चा हूँ भाई, मैं तो बच्ची हूँ, मैं तो आप अपने को बच्चा कहते थे, क्या आज कहते हो मैं बच्चा हूँ? और आपसे पूछू, किसी भाई को याद हो, किसी बहन को याद हो तो सभा में बोल जाओ मैं नाराज नहीं होऊंगा कि मैंने बच्चा अमुक तारीख को बचपन छोड़ा। आपने छोड़ा है कभी बचपन? बचपन को छोड़ा है कभी किसी ने? छोड़ा नहीं, छूट गया। तो ये जवानी भी छूटती है, वृद्धावस्था भी छूटती है, रोगी अवस्था भी छूटती है, निरोग अवस्था भी छूटती है, धनी अवस्था भी छूटती है, निर्धन अवस्था भी छूटती है, दरिद्रता भी छूटती है, धनवत्ता भी, ये तो छूट रहा है निरंतर। अब इसको छोड़ना बड़ा कठिन है। कैसी बात करे, बेहोशी से बात बोलते, होश में बोलो। ये तो छूट रहा है, छोड़ना कठिन है। कठिन क्या है, छूट रहा है, बताए पकड़ रख सकते नहीं, किसी की ताकत को पकड़ रखने की, तो बताओ कि हम शरीर को पकड़ रख लेंगे, धन को पकड़ के रख लेंगे, हम जीवन को पकड़ रखने मरेंगे नहीं, रोगी होने देंगे नहीं, है किसी की ताकत? ताकत किसी चलती है, सब मरेंगे या मर रहे हैं निरंतर, उसका तो छूटना कठिन हो रहा है। और परमात्मा निरंतर सब में हरदम विद्यमान है, कि उसकी प्राप्ति बड़ी कठिन है, सब उसकी बड़ी कठिन है। हाँ कठिन है, हाँ कठिन है, हाँ हाँ हाँ हाँ, हाँ मिला दिया, पागल की तरह सब में मौजूद, सब अवस्थाओं में विद्यमान है, सब देश में विद्यमान है, सभी किसी काल सब काल में विद्यमान है। वास्तव में विद्यमान क्या, देश और काल और वस्तु व्यक्ति, ये अवस्था सब उसमें आकर चली जाती है, वो है ज्यों का ज्यों रहता है। आकाशवत सर्वगत सरित्य, जैसे आकाश में बदल आ गए, घटा हो गई, गर्जना लगने में गर्जना होती है, बिजली चमकती है और वर्षा बरसती है, ओले पड़ते हैं कभी पत्थर की तो पड़ते हैं, फिर मिटते हैं, साफ आकाश साफ हो जाता है। ऐसे उस परमात्मा में अनंत सृष्टियां उत्पन्न होती है, तरह तरह कार्य होते हैं और मिटे पर साफ परमात्मा रह जाते हैं। तो आया कहां से, आकाश है वो, बद्र सब आकाश, पानी सब आकाश, ओले सब आकाश, ये सब आकाश ही है। आकाशाद वायु, वायु अग्नि, अग्नि आप अग्नि पृथ्वी, ऐसे उपनिषद में आया है आकाश वायु हुआ, अग्नि और वायु, आकाशाद वायु, वायु अग्नि, अग्नि आप अद्य पृथ्वी, आकाश ही पृथ्वी बना है, आकाश ही पृथ्वी बना है, आकाश ही वायु बना है, आकाश ही तेज बना है, आकाश ही जल बना है, और जल वो बिट करके आकाश ही रह जाता है। ऐसे संसार से सृष्टि परमात्मा से बनी, परमात्मा में रहती है, परमात्मा लीन हो जाती है। परमात्मा से बना हुआ वायु परमात्मा, ये आकाश से बना हुआ वायु आकाश से अलग जाएगा, चला जाएगा, आकाश को छोड़ देगा, है किसी वायु में ताकत जो आकाश को छोड़ दे, वायु है तेज को छोड़ दे, तेज के ताकत जल को छोड़ दे, जल के ताकत पृथ्वी को छोड़ दे, छोड़ दे जैसे उसमें सदा वैसे रहता है। पांचों तत्व ऐसे ही रहते हैं, क्षिजल पावक गगन समीरा पंच रचितिया दम शरीरा, ये सब पांच भूतों के बढ़ रहा है, निरंतर निरंतर जा रहा है। और वो परमात्म तत्व का जो अंश जीव है ये निरंतर रहता है, निरंतर नहीं रहे तो 84 लाख जोड़ी कौन भोगे, इसमें किए हुए कर्मों का सुख दुख भोगे कौन, ये रहता है तो, और ये सब मिलता मिलता है। बाजरे का खेत होता है, उसमें बाजरी होती है, और पशु खा जाते मेरी बाजरी खा गई, शिकायत करते हैं मेरी बाजरी खेती, तुम्हारी गाय आकर हमारी बाजरी खा गई, अरे एक दाना नहीं खाया बाजरी का, एक दाना नहीं खाया, एक दाना नहीं, तो बाजरी है ये। ऐसे ये परमात्मा है, वासुदेव सर्वम, सब परमात्मा है, बस जानकारी की दृष्टि में, अनजान के में घास है। अनजान आदमी को कह दिया जाए कहीं कोई शहर में रहने वाला बड़ा व्यापारी अनाज का, उसको कह दिया देखो ये खेत में हमने गेहूं खड़े हैं, हो गए कि वो देखे नहीं है क्या, हजारों लाखों बोरे मैंने बेच दिए हैं, मैं बिक्री करता हूँ, ये गेहूं है, ये तो घास है, अब घास देखा नहीं, वो तो गेहूं है ही नहीं। अरे गेहूं है सब, कहते एक दाना नहीं है गेहूं का, एक दाना ही नहीं है इसमें, सच बोलता हूँ, ये गेहूं कैसे। पर गेहूं की खेती जानने वाला वो कहेगा गेहूं नहीं है, वो जानेगा गेहूं खेत बड़ा भरा भरा है, आप तो गेहूं से खेत भरा है, अरे एक दाना नहीं है, ऐसे संसार में परमात्मा भरे है कि है ही नहीं, परमात्मा है कहाँ, अरे हम तो दिखते मनुष्य है ही नहीं, ये बहन बैठी कोई भाई बैठे, परमात्मा कहाँ है, अरे परमात्मा ही है ये वासुदेव सर्वविधि सर्वमात्मा सुदुर्लभा, वो महात्मा है वो वासुदेव है सभी, तो खेत में खेती है सभी, सब गेहूं है, सब गेहूं, वो कहते गेहूं के एक दाना नहीं है, ये परमात्मा है, एक एक कण का ही परमात्मा नहीं है, अरे भैया गेहूं है सब के सब। तो जानकार आदमी के सामने परमात्मा छिप नहीं सकते, कभी छिप नहीं सकते, कैसे छिपे, कहां छिपे, किसके पीछे छिपेंगे, सब में परमात्मा, सभी परमात्मा छिपेंगे किसके पीछे, कहां छिपेंगे, छिप सकते नहीं, वो है मौजूद सबके सब। अब गेहूं की खेती है वो गेहूं से छिपेगी, अरे इस गेहूं ही आएगा, तो पहले गेहूं के माने थे, भगवान ने गीता में कहा है, अब आपको गीता की बात बताऊं उसको प्रमाण, भगवान कहते हैं 14वें अध्याय में, मम योनि महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्, प्रकृति में गर्भ धारण करता हूँ, मैं स्थापन करता हूँ, उससे सब सब योनि कौन थे, मूर्ति नित्य मूर्ति संबंध दिया, ताशा ब्रह्म योनि अहम बीज प्रदाय पिता, बीज प्रदान कर मैं पिता हूँ, बीज माम सर्वभूतान विद्धि पात सनातन, 7वें 10वें में कहते हैं सब मैं बीज मैं हूँ, बीज हूँ साथ में रहते हैं, सनातन बीज हूँ मैं, बीज जितने होते हैं संसार में वो वृक्ष से पैदा होने वाले होते हैं, और वृक्ष पैदा करके नष्ट हो जाते हैं, बीज जब अंकुर देता है तो वृक्ष बन जाता है, पर बीज नष्ट हो जाता है, भगवान कहे मैं संसार सबका बीज हूँ पर सनातन बीज हूँ, उत्पन्न हुआ बीज मैं नहीं हूँ, अनुत्पन्न बीज हूँ, संसार में ही रूप से बीज आया, संसार रूपी वृक्ष का बीज है भगवान, बीज मान सर्वभूतानम विद्धि पार्थ सनातनम, 7वें बताया 10वें बताया बीज मव्यम गति भरता प्रभु साक्षी निवास शरण श्रुद निधानम बीज मव्यम, तो भगवत के तपा में हम प्रसन्न निगरणा भी उत्सव अमृत से मृत्यु से सर सच्चा अमर मैं हूं, बीज माम अव्ययम मानो बीज होता है उससे वृक्ष पैदा होता है, बीज नष्ट हो जाता है तो मेरे सृष्टि पैदा हो जाती, मैं है जैसा तैसा रहता हूं तो अविनाशी बीज हूं। अर्जुन ने पूछा 10वें अध्याय में कि महाराज मैं कहां कहां आपका चिंतन करूं, तो अहम आत्मा उड़ागे से सर्वभूता से अहम आदि से मध्य से बुधा ऐसी विभूतियां बताते को बता दे यच्चापि सर्वभूता नाम बीजम तदहम अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों का जो बीज है वो मैं हूं, बीज से सब पैदा हुई मेरे से, यच्चापि सर्वभूता नाम बीजम तदहम अर्जुन, यद बीजम तदहम जो बीज हूं मैं हूं, मेरे सृष्टि पैदा हुई है और मैं ही रहता हूं, मेरी लीन हो जाती है, तो घास के पौधे नष्ट हो जाते हैं और गेहूं रह जाते हैं, गेहूं ही पहले था, गेहूं बीज है, गेहूं से ही पैदा हुए और पौधे को गेहूं रह जाता है, ऐसे शिष्य देशी संज्ञा अंदर में ही रहता हूं, गीता में साफ कह रहे हैं सनातन बीज हूं, अविनाशी बीज हूं, यह सर्वभूतान संपूर्ण प्राणी और बीज में हूं, जितनी मूर्तियां पैदा पक्ष हो पशु हो पक्षी हो जल सर हो थल सर हो नभसर हो स्थावर हो जंगम हो जरायुज हो अंडज हो स्वेदज हो उद्भिज हो चार खानी है, इनमें जितने प्राणी हैं सबका बीज में हूं, बीज परमात्मा है, वो अविनाशी है, ये जीव सब अविनाशी है, ये सब शरीर विनाशी है, तो परमात्मा ही है ये, वो ही है, और ये सब नाशवान है, सब नाशवान है, और नाशवान है ये, नाशवान कहते हो नाशवान है, जैसे धनवान होता है तो धनवान में विलक्षणता क्या होती है, धन की है, धन होने से धनवान होता है कि नहीं, बिना धन के धनवान हो जाएगा, धनवान का अर्थ धन वाले है ये। ऐसे संसार के आगे नाशवान, इसमें नाश ही तत्व है, इनमें है तत्व नहीं है। सब संसार नाशवान, सिवाय नाश के कुछ नहीं है संसार में, सब नाशवान ही नाशवान है, विनाशी विनाशी इकट्ठा हुआ है। सब मरने मरने वाली, अब लोग मृत्यु लोग है, मरने वाला लोग है, ये सब मरने वाले रहते हैं। कोई रहने वाला देखा आपको, आपने सुना इसमें रहने वाला कोई है? सब मरने वाला है। उम्र ज्यादा कम होती है, अमराने देव अमर कहते हैं, तो हमारी अपेक्षा देवता होगी, उम्र ज्यादा होती है तो ज्यादा कम होती है। मच्छर जो पैदा होते हैं चतुर्मास में, ढाई घंटा उसी उम्र होती है, ढाई वर्ष बढ़ जाते हैं। पशु होते हैं 10-12 वर्ष की होती है, गाय भैंस इसकी उम्र 12-13 वर्ष बढ़ जाते हैं। आप 40-50-60-100 वर्ष हो जाते हो, तो उम्र तो छोटी बड़ी है, पर उसे मरने वाला सभी सब पैदा हुए नष्ट होने वाले हैं। अरे परमात्मा ना नष्ट होता है, ना पैदा होता है, न बढ़ता है, न घटता है, वो है जीव का। न जायते मृते वा कदाचन, इस जीव के लिए न जायते मृते वा कदाचन नायम भूतवा भविता वा न भूय अदो नित्य शाश्वत हो यम पुराणो नान्यते हर्यमाने शरीर है। शरीर के नाश होने पर भी ये स्वयं नाश नहीं होता। हमारे हिंदुस्तान में रहने वाले भाई बहनों को भी समझाना पड़ेगा, जो श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, बड़े लोगों के नाम से पुण्य करते हैं, दान देते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं, गायों की सेवा करते हैं, हमारे बड़के सुखी हो जाए, हमारे दादा परदादा सुखी हो जाए, इतनी पक्की ठोस आप लोगों के हृदय में बात है। ये महाराज केवल आपके इस लोक में ही, मृत्यु लोक में भी, मनुष्य लोक में, मनुष्यों में भी, हिंदुओं में, सनातन धर्मियों में, वैदिक संस्कृति में, और देखो सिद्ध कहते पौधों में भी जीव है, बड़े आश्रय आता है, और आश्रय मर गया मतलब सब जीव है। कहते बड़ा आविष्कार किया है, उन्होंने बड़े आविष्कार कर लिया, उन्होंने बड़े आविष्कार किए, सब बड़ी बड़ी महिमा है, उन्होंने आविष्कार किया है। हमारे एक जंतु ने आविष्कार किया, उत्तर जंतु उतना आविष्कार नहीं हुआ है। आपने देखा एक भवनी होता है, भर भर भर भर भवनी, वो मिट्टी का घर बना करके और पृथ्वी गई में भीत के ऊपर दीवार के ऊपर रहती है। आपने देखा होगा मिट्टी ला करके मिट्टी घर बनाती है, उड़ने वाली भवनी मेरे देखे हुए आपने देखा होगा। वो घर बनाती है जो वृक्ष नीचे घास में पड़े हुए रेंगने वाले कीड़ा, उसको कीड़ा को लाती हो, वो कीड़ा को लाकर उसे भर देती है। मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है, कीड़ा को भर देती है, वो भर करके फिर बंद कर देती है, वही भवरा होकर निकल जाता है। कितना आविष्कार किया, जमीन पर रेंगते वाले को उड़ने वाला बना दिया। ऐसे किसको बना दिया बताओ, किसी मनुष्य को बनाया आविष्कार में? हमारे कीड़े के संबंध आविष्कार हुआ ही नहीं है, बड़ा आविष्कार, बड़ा अल्लाह मचा दिया। वो कैसे करती है आपने देखा होगा, हमने देखा है, घास पर रेंगते वाला कीड़ा लट है, उसको लाया, उसको ला करके उसको चंस लगाती है, वो मंत्र सुनाती है, फिर चंस लगाती है, तो वो हो जाते हैं मूर्छित, मूर्छित हो जाते समय में उसका वो भर भर सुनता है, और वो देखता है, वो देख देखते मूर्छित हो गया, फिर जब दो हमारा हो जाता है। तो शास्त्र में कहा अंत माल में जो गति है वही गति होती है, अंत में जिसको याद आती है वो गति, तपा रे तपा काहे को खपा, अंत मति सोई गति। तो अंत में वो भवानी सुना देती मंत्र, तो भवान हो जाता है। आविष्कार किया बड़ा, हमारे कीड़े से बंद आविष्कार किए ही नहीं, किसी को कहीं बना दिया उड़ने वाला। कितनी भीष्म बात, कितनी सच्ची, कि अंतकाल में जो मति होगी वही गति होगी। तो अंतकाल में वो इस तरह से चंचू लगाती है, सुबाती है, मूर्छित हो जाने किया, अगर उस सुना शब्द अंत में अगर वो गा देती, बंद कर देती है, निकल जाती है, उड़ कर निकल जाते हो। तो इतनी कितनी सच्ची बात है, यंग यंग वापी स्मरण भावम जजत्यंते कले वरम तं तमय वैति कौन्ते सदा तद भाव भावित। यंग यंग वापी स्मरण भावम, जिस जिस को स्मरण करे, कुत्ता का स्मरण करने वाला कुत्ता हो जाएगा, जैसे कुत्ता पालने नीचे लिखा शास्त्र में, कुत्ता पालेगा कुत्ता मन रहेगा, अंत में कुत्ता आ जाएगा कुत्ते ही जन्म हो जाएगा उसका, कुत्ते बन जाएगा। भगवान को याद करते हैं मरे तो भगवान हो जाएगा, भगवान प्राप्त हो जाएगी। अब कुत्ते को सिंह में भगवान कितने सुगम है, मैं सुगमता कह रहा था, ध्यान देकर सुनो कितने सुगम है भगवान। जितने मूल्य में कुत्ते की जोड़ी मिले उतने बूती में भगवान मिले। जितनी पूंजी खर्च करने में आपको कुत्ते की जोड़ी मिले उतनी पूंजी में भगवान मिले, कितना सस्ता है बताओ। यंग यंग वापी स्मरण भावम तस्मा सर्वेश भगवान के मेरा स्मरण कर, जिस जिस स्मरण करेगा उसी को प्राप्त हो जाएगी। तो कीड़ा उसका स्मरण करते करते मूर्छित होता है फिर बन जाता है। कितनी सिद्धांत की पक्की ठोस बात। इस बार सर्वेश मान ले हर समय तू मेरा स्मरण कर, कभी मरो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि कभी समय में तुम अंतकाल आएगा क्या, अंतकाल के लिए अलग कोई वर्ष है, अलग महीना है, अलग दिन है कोई? वर्ष के 12 महीने में मरता है, 12 महीने में 7-12 में मरा है, 7-12 में मरेगा को 8वां 12 आएगा तो उसमें भगवान का चिंतन करे हर समय तो भगवान ही प्राप्ति होगी। तस्मा सर्वेश महामान भगवान कहते मेरा स्मरण कर। कितनी पक्की बात है, कितनी सच्ची ठोस बात है। अब उसको कहते बड़ी कठिन है, संसार काम सुख है। जैसे व्यसनी आदमी होता है उसे छूटता नहीं, प्याज नहीं छोड़ सकता आदमी। प्याज बड़ी आश्चर्य की बात है, मनुष्य है और प्याज नहीं छोड़ सकता, लहसुन नहीं छोड़ सकता, मांस नहीं छोड़ सकता, मिट्टी नहीं छोड़ सकता, अंडा नहीं छोड़ सकता। कलकत्ते की बात है, कई वर्षों पर, बहुत वर्ष हो गए, 2000 से पहले की बात है, एक ब्राह्मण मिले थे और ब्राह्मण ने कहा कि महाराज हमारे भिक्षा करो, बंगाली थे वो, भिक्षा करो, आप क्या खाते हैं? मच्छी खाते है? तो मांस, मांस खाते हैं, मच्छी तो खाते हैं। वो कहता मच्छी मैं खा नहीं सकता था, उल्टी हो जाती तो थोड़ी थोड़ी देर दे कर हिलाया, मच्छी अब खा लेता हूँ उसी तरह से, खा नहीं सकता था मच्छी। आप मच्छी नहीं खाते? क्या बात करते हो, नाम कहते घृणा होती है। कभी मच्छी नहीं खाते तो आप दिखता कैसे है? मच्छी खाए बोले दिखता नहीं, आदमी अंधा हो जाता है। उसने कहा बंगाली ने ये उनमें प्रसिद्ध है बात, मच्छी नहीं खाएगा वो दिखेगा नहीं, अंधा हो जाएगा। आज तरीके आप मच्छी नहीं खाते, कैसी बात करते, मच्छी को खाने की चीज होती है, तो मच्छी नहीं खाओ तो अंधा हो जाएगा, दिखेगा ही नहीं, आपको हमारा दिखता है। तो उनको आश्चर्य आता है कि मछली नहीं खाते जीते आप देखते हो। अब उनको मछली छोड़ने के तो छूटती नहीं, बोलो हम छूते नहीं, मुर्दा छू जाए तो स्नान करके भोजन करेंगे, या मुर्दो खा जाते हैं, जीव मार जोर करे खाता करे बखान, पीपा पर तक देखिए थाली माए मशान, थाली माए मशान। अब उसमें राजी होते हैं, अगर वे राजी ना हो तो मनुष्य की दुकान चले या कैसे चले बताओ, उसमें क्वालिटी होती है, बढ़िया घटिया दुनिया सब होती थी, ये भेजे का है, ये करे जगह है, ये वहां का है, ये बढ़िया होता है बस। आपको बढ़िया घटा पता है आपको कौन सा बढ़िया कौन घटिया? अरे हमें तो छूना ही नहीं चाहते, देखना ही नहीं चाहते, क्या घटिया बढ़िया, वो तो सभी महान मुर्दा है, घटिया बढ़िया क्या होता है, छुए तो स्नान करो कपड़ों से। आपको तो ये वो कहते दिखेगा नहीं, मछली नहीं खाएगा तो दिखेगा ही नहीं, मैं हम नहीं खाते, जब वो छोड़ नहीं सकते, ऐसे ही संसार छोड़ नहीं सकते, जैसा त्याग कर नहीं सकते, सब त्याग हो जाएगा, घर बार स्त्री पुत्र धन संपत्ति सब की सब रह जाएगी और अकेले राम राम सब बोल जाएंगे, मर जाओगे, सब छूटेगा। आप कहते छोड़ सकते नहीं, आप पास में रख सकते नहीं, बात सच्ची ये है। कोई रख सकता हो, माई का लाल बोले कि मैं तो अपने रुपया गोल कुटुंब वो साथ रख सकता हूँ, रख सकते हो आप रह सकते हो साथ में, ना आप रख सकते ना आप साथ रह सकते, और छूटना बड़ा कठिन जैसा बड़ा कठिन। क्या बेहोशी बोल रहे हो, होश में बोलो जरा, सब छूट जाता है, अरे छूट नहीं सकते, अरे छूटने वालों को छोड़ता है, जो रहने वालों को पकड़ता, जो रहने वाला है हृदय में उसको तो अपने धारण करना है, पकड़ना है, स्वीकार करना है, और नहीं रहने वाले उसको छोड़ना है, जो छूटेगा उसमें छोड़ने में क्या है, छूट जाएगा सब। ऐसा छूटता है फिर तार है न चिट्ठी है न फोन है, कुछ पता ही नहीं कहाँ गए। इसी के स्वर्गाश्रम में सत्संग होता है। शेर जी श्री जयदास जी वो चलाते थे, वो आजकल भी चलता है। तो वहां मरने वाले से शेर जी ने कहा था कि तुम जाते हो तो वहां यहां तो बता रहा कहाँ जाते हो, तुम्हारी क्या स्थिति है, समाचार तो देना। पर किसी को समाचार नहीं है अभी तक। मरने वालों कहा तुम जा रहे हो तो समाचार तो दो। समाचार नहीं, तार नहीं, चिट्ठी थी, मेरा धन है, मेरा घर है, वे मेरे है, मेरे है, मेरा मेरा कहते हो, याद तक नहीं रहेगा, याद तक है। तो आप बताओ कहीं ना कहीं पहले जन्म में भी थे, कहाँ थे बताओ, कोई भाई बहन बताओ। अभी मेरा कहते हो याद नहीं रहेगा बाबा, कहते हो छूटता नहीं, हम कहते हो याद नहीं रहेगा, याद भी इतना छूट जाएगा सब। अब छूटने वाले को छोड़ने में कठिनता है, आश्चर्य की बात है। वो सदा रहने वाले को पकड़ना कठिन है, सदा मौजूद रहते हैं सब समय में, उसको तो प्राप्त करना कठिन है, और संसार की पदार्थ उसे छोड़ना कठिन है। इस वास्ते परमात्मा प्राप्ति कठिन नहीं है, संसार है जो पकड़ा है आपने, आपका पकड़ा हुआ है, इस वास्ते आपको छोड़ने की आप पर जिम्मेवारी आ गई। आप नहीं पकड़ते तो आप पर जिम्मेवारी नहीं आती है, आपने जिसको नहीं छोड़ा उसकी जिम्मेवारी आती है। मांस नहीं खाते तो मांस छोड़ना कठिन है, कठिन तो है, अरे कठिन क्या है, छोड़ना कठिन है, हमारे तो देखना कठिन है। ऐसे दर्शन करके अपना कर लिया, अब छोड़ना कठिन है। अरे बिल्कुल नया पकड़ा है, घर नया पकड़ा है, परिवार नया पकड़ा है, रुपये नए पकड़े है, परिस्थिति नई पकड़ी है, कहीं पहले से थी साथ में, कुटुंब साथ में था, रुपये साथ में थे, घर साथ में था, क्या साथ में था आपके, शरीर साथ में नहीं था, यही माँ के पेट में बना है, अरे यही पड़ा रहेगा, अब छूटना कठिन है। बेहोशी नहीं बोलते, होश भी नहीं बोलते, तो सीधी सारी बात है, अपना नहीं है उसको छोड़ना है, अपना है उसको लेना है। क्या प्रश्न, हमारे बात में तो यही बात आई खास कि भाई लोग परमात्मा प्राप्ति कठिन नहीं है, संसार का त्याग कठिन नहीं है, ये तो स्वतः सिद्ध है, जो जा रहा है उसको छोड़ना है और जो है उसको पकड़ना है, इतनी बात। और प्रश्न, छल कपट और बेईमानी से कोई धन कमावे और उसमें से 95% दान कर देवे तो पाप लगेगा क्या? लगेगा। सुनो बताऊ आपको, कोई आदमी एक चटाक कादा लगा ले कपड़े के, एक चटाक, तो चटाक भर पानी से ठीक हो जाएगा? आप तो पिछाड़ में कहते हो, हम गए 100% करने में साफ नहीं होगा, उसमें पानी कितना ही शेर दो शेर पांच शेर पानी लगाओ तो भी भीतर में कुछ न कुछ उसका रह जाएगा। इस वजह से पाप किया है उसका अंश भीतर में रह जाएगा। 100 के 100 लगा दो पूरे प्रतिशत तो भी पाप मिटेगा नहीं। लोग कहते हैं धन मरा सांस से बचन आता है, बचन आता है कि धन की शुद्धि के लिए कुछ दान करना चाहिए, दान से धन शुद्ध हो जाता है, ऐसी बात आती है तो उसको देख लेंगे धन है दान करने से शुद्ध हो जाएगा। अरे लोटा है उसको मिट्टी से भरा हुआ, कल नहीं चलेगा मिट्टी में शोधन नहीं, उधर गया लोटा, अब एक ढेला ला करके मसला कर लो लोटा निकल जाएगा। अरे लोटा होगा वो निकलेगा, है ही ढीला कोरा तो खर्ब गल जाएगा, निकलेगा क्या? सच्चाई के साथ कमाया हुआ धन है, उसमें आगंतुक दोष आ गए हैं, वो दोष दान पुण्य से घट जाएंगे, पर दोष पाप से ही कोरा, पाप से कमाया है वो ढीला है कोरा, जयराम जी कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं हो सब देने पर भी नहीं मिलेगा। ये परमात्मा का अंश है जीवात्मा, हाँ जी, तो फिर कर्मों का फल कौन भोगता है, क्योंकि वो तो शुद्ध है, ईश्वर का अंश है। शुद्ध तो था और शुद्ध है और शुद्ध ही रहेगा, परंतु अपना पकड़ लिया ये मैल लग गया, अरे पकड़ेगा छूट जाएगा, आज बोल आज छूट जाएगा। कर्मों का फल कौन भोगता है, यही भोगता, यही भोगता, जो करता है वो भोगता बनता है, करे दूसरा भोगे दूसरा, ऐसा होता है कहीं? आप मांस मदिरा का निषेध करते हैं, परंतु कई देवी देवताओं के यहाँ मांस मदिरा चढ़ाया जाता है, कई देवी देवताओं के यहाँ मांस मदिरा तो में है, है जी हमारे सनातन में सिद्धांत है, सब देवों के चढ़ता है, तू चढ़ता है कैसे चढ़ता है? सकाम कर्म में चढ़ता है। इंद्र बनता है शौचिक करने से, और जिग में अश्वमेध में अश्वहुमा कर जाता है। पर इंद्र को भी दुख हुआ है, जो हिंसा आदि यज्ञ करके ऊंची जोनी प्राप्त करते हैं, वे उस हिंसा के पाप से बच नहीं सकते, उनके जीवन में दुख आता है, संताप आता है। इंद्र सतर्क रहते हैं, शौचिक किए, फिर भागता फिरता है क्यों अर्जुन? इंद्र एक क्यों साप होता है इंद्र को, दुख क्यों पाता है? वे पाप किए उन्हें फल भोगना पड़ता है। तो जानवर चढ़ाने के लिए ये क्या बात थी? ये सात्विक राज क्षीराज मध्वा सभी स्तोत्र आता है देवी का, उसकी पूजन करते क्षीर आज मधुर आसव, इनसे पूजन होती है। तो ब्राह्मण क्षीर से करे, आज इसे मनुष्यत्वारी से करे, और मधु से करे, विषय शूद्र उसे करे। पर ये सकाम भाव में करने की जरूरत है, ये जो दिन से आते हैं। अरे सकाम का फल दुख होता है, होगा ही। राजसुख क्या है? विषेन्द्रिय संयोगाद यतदग्रे अमृतोमम परिणामे विषमेव तत्सुख राजसुख स्मृतम। तो ऐसे आती है विधि। तात्पर्य उसका है, जो ज्यादा मांस में पड़े हुए हैं उनको कहते तुम मांस मत खाओ, खाना हो तो इतना यज्ञ कर खाओ, तो कितना दाम करना पड़ेगा, कितना कावड़ हो जाए। निवृत्ति में तात्पर्य है सबका, प्रवृत्ति में तात्पर्य नहीं है। धन कमाल और सच्ची रीति से तो वो दोष नहीं है, परंतु लोभ रूपी दोष में धन अच्छा लगेगा ही नहीं। संसार के पदार्थ अपने में दोष होने से ही अच्छे लगेंगे। काम नहीं हो तो कामनी प्यारी लगेगी ही नहीं, लोभ नहीं हो तो धन प्यारा लगेगा ही नहीं, क्रोध नहीं हो तो हिंसा प्यारी लगेगी ही नहीं, क्रोध हो तो गाली प्यारी लगती है। एक चार सुनाई मैंने, आनंद आता है इसमें से। तो दोषों से प्यारी लगती वो चीज सच्ची नहीं होती, निर्दोषता को प्यारी लगती वो चीज सच्ची होती है।